dziś, nigdzie już nie pójdę dziś, nigdzie już nie pójdę dziś, nigdzie już nie pójdę dziś. Jeszcze wczoraj myślałem, że jestem panem świata, że wszystkim rządzę, co chodzi, pływa, lata. Władam wszystkim i jestem bezcielesny. Optymizm chyba jakoś zbyt wczesny. A teraz schowany pomiędzy cztery ściany, czas jaki mi został gna jak opętany. Dzień jak godzina wypełnia się przestrzeń i tylko dlatego tu jestem. Nigdzie już nie pójdę dziś, nigdzie już nie pójdę dziś. Nie mam przecież dokąd iść, nigdzie już nie pójdę dziś. Przyroda powstaje z kajdanów człowieka. Człowiek się schował, umiłowania czeka. Do Boga jak trwoga i nie ma tego złego. Ludzie to zaraza świata tego. Malutki się zrobiłem i taki przerażony. Jeszcze wczoraj jeździłem na cztery świata strony. Dzisiaj już nie mogę wychodzić z domu. Kara dla wielkiego Babilonu. Nigdzie już nie pójdę dziś, nigdzie już nie wyjdę stąd. Nie mam przecież dokąd iść, nie mam kiedy zejść na ląd. Nigdzie już nie pójdę dziś, nigdzie już nie pójdę sam. Nigdzie już nie pójdę z tobą, naszą tajemniczą drogą. Jutro jeszcze, dzisiaj zupełnie nie istnieje. Ten się śmieje, kto ostatni się śmieje. A ja siedzę schowany pomiędzy cztery ściany. Kocham cię i jestem kochany. Nigdzie już nie pójdę dziś, nigdzie już nie pójdę sam. Nigdzie już nie pójdę z tobą, ciebie tylko w życiu mam. Nigdzie już nie pójdę dziś, nigdzie już nie pójdę tam. Nie mam przecież dokąd iść, z tobą tylko zostać mam.